sedienta de ilusión. No dudes nunca que muero por quererte. Te doy la vida, te doy corazón. Te doy la vida, te doy corazón. Y cuando dueño sea de la ilusión que siento, unido encontraremos la dicha y el placer. Juntitos viviremos, juntitos moriremos, unidas las dos almas forman. Artistes que conec, un dels millors que existeixen és aquesta formació. Sens dubte, són de casa nostra, són de Palafrugell, són Els Cremats, i a mi la seva música sempre m'ha entusiasmat. Té la vida en directe, acabem-los d'escoltar. Soc Rafael Corbí, això és Musicòpolis, la capital de la música, aproximació a diversos estils musicals i allò que t'agrada a tu escoltar. I recordar, sobretot, també, aquesta és una cançó de la Madonna que ens arribava des del 1987 i que ens parlava d'una illa especial, aquella a la qual tots voldríem anar. No són les nostres formigues, tot i que estaria bé. La Isla Bonita, Madonna. Just like I'd never gone, I knew the song, young la música de Madonna, després de que una estrella hagi gaudit de tot el que vulgui en el món de la música, que continuï després de tants anys, perquè ella va començar a donar-se a conèixer internacionalment el 1984, doncs és quelcom sempre d'agrair. Anem a escoltar després de La Isla Bonita una cançó de La Rosa, un dels senzills que van publicar el passat en 2010 des de l'àlbum Propiedad de Nadie, una cançó d'en José Luis Perales, es diu Si tú no estás. Hoy esa luna llena se va a apagar. No tiene ya sentido si tú no estás. Si tú no estás, la calle está vacía y el corazón se muere en soledad. Porque sin ti la vida no es posible, no, porque sin ti el mundo ya no gira, porque sin ti no encuentro la salida, no, porque sin ti me pierdo tras la huella. En la noche, si tú no estás, si tú no estás, el mundo se hace nada, porque sin ti la vida no es igual, no. Y el corazón me gritará que no te has ido nunca, no. Estás aquí jugando entre mis sueños, porque sin ti la vida no es posible, no, porque sin ti el mundo ya no gira, porque sin ti no encuentro la salida, no, porque sin ti me pierdo tras la huella de tu Musicòpolis, la capital de la música. Si te'n vas, fes-ho perquè ja ho tens clar, sense por. Sense dubtes ni dolor, sense trampa ni traïció, fes-ho perquè tens algú millor. No sé com explicar-te per què, no sé què va aturar-me, però sé que et pot passar a tu allò que creies perdut, ho tenies dins i surt, ningú no s'ho havia endut. Digue-ho ja d'un cop o no tornis més, aquesta vegada resistiré, però no em facis boig esperant una paraula, prendre decisions del moment. vas enamorar-te. Sé que vaig fallar-te i ara em toca pagar a mi. Història és una excel·lent cançó la que ens aporten l'Ax amb Buston, que volíem recordar en el dia d'avui també a través de Musicòpolis. Des del seu àlbum Morfina, aquest disc es va publicar el 2003, i uns anys després és perfectament vàlida una cançó d'amor com aquesta, Si tu te'n vas, es deia Destination Calabria. Una proposta musical que ens feia ballar moltíssim, a càrrec de l'Àlex Gaudino, un senzill publicat l'any 2007, que sona ara a través de la teva sintonia, de la teva emissora, amb aquesta versió que es va publicar al Regne Unit. Destination unknown. Destination unknown. Follow me and let's go. Destination Unknown, no saps cap on vas, o sí, perquè Calàbria també és fàcil d'anar-hi, almenys des de la nostra zona. La música protagonista amb aquest personatge, amb Àlex Gaudino, ens ha acompanyat uns minuts a través de la nostra sintonia. Tenim moltes més cançons per anar escoltant, no sabríem pas quina triar de l'àmplia discoteca que nosaltres us podem oferir sempre a través de la nostra emissora. Per tant, què us sembla si ara mateix escoltem a George Michael? La seva cançó es deia Amazing, una bona cançó, un bon tema d'un dels millors intèrprets que han existit en el món de la música. Aquest tema el va extreure ell com a senzill l'any 2004. Una proposta musical excepcional a càrrec de George Michael, una de les grans estrelles de la música internacional, es va donar a conèixer com a cantant de pop britànic a partir dels anys 80, però ha conquerit el mercat internacional amb poques de les seves cançons, la majoria boníssimes. George Michael amb Amazing, l'acabem d'escoltar. I ara una versió que ens aportava en David Bisbal. Sentirem un clàssic com el Nothing's Gonna Change My Love For You, cantat en castellà a càrrec d'aquest personatge. Nada canviarà, mi amor, por ti. Si tuviera que vivir sin tus caricias, habrá melancolía. Yo sé que habrá dolor, al fin del mundo yo te seguiría. No puedo estar sin tu calor, pues sin ti no sé quién soy. Jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No sabré llenar tu espacio. Nada cambiará, mi amor, por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero así cada mañana. Nada cambiará, mi amor, por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Nada cambiará, mi amor, por ti. Solo con mirarte fue tan fácil abrir así mi corazón. Fue tan natural, solo con besarte fue imposible no dejarte de pensar. Te quiero cada día más, jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor, bésame, te amaré, no sabré llenar. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero así cada mañana. Nada cambiará, mi amor, por ti. Siempre sentirás.